Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hiç tereddüdümüz olmadan şuna iman ediyoruz. Şu yaşadığımız kainatta, içinde dünyamızın bulunduğu evrende her şey İstisnasız, tek bir çakıl taşı, bir okyanusun altındaki küçük bir balık yumurtası da dahil, hiçbir istisnası olmadan, her şey Allah'ın planı iledir. Dilediği gibidir. Herhangi bir büyük balığın, küçük balığı yutması, asla Allahu Teala'nın ezelde yazdığı planı dışında değildir. Bir kafirin bir mümini katletmesi, bir müminin çocuğuna kelime-i tevhidi öğretmesi vesaire. Uzaydan bakıldığında mümkün olup da bir vadi gibi dünyayı açabilsek de 24 saat içinde dünyada olup biten irili ufaklı her şeyi gözlemleyebilsek ve Adem aleyhisselamın geldiğinden beri insanoğlunun macerasını topluca görebilsek ki mahşerde görülecek, yine diyeceğimiz cümle budur. Her şey Allah'ın istediği gibi, planladığı gibi ve hiçbir aksama olmadan yürüyor. Mesela filan peygamberin ümmeti tarafından öldürülmüş olması, mesela Nuh aleyhisselama kavminin isyan etmesi, mesela Uhud gazvesinde müşriklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zarar vermesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek çocuklarının kendi sağlığında vefat ederek onun üzülmesine neden olması, güneş tutulması, ay tutulması, seller olması, depremler, hiçbir şey. Bir çocuğun, küçücük, 2 yaşında çocuğun dişleri yeni bittiği halde diş ağrısı çekmesi, küçük bir bebeğin bağırsağının düğümlendiği için ağrılar içerisinde kıvranıp durması, başka çocukların parklarda neşeli neşeli annelerinin kollarında oynaması, şu dünyada tek bir karınca ve tek bir çocuk, tek bir fil, tek bir manda nefes alırken dahi Allah-u Teala'nın planı dışında değil diye iman etmedikçe, Kur'an'ımıza iman etmiş müminler olamayız. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi diye başlayan imanımız bunu gerektiriyor. Ayrıntılara vakıf olmayan bir Allah'a iman ettiğini söyleyemez kimse. Büyük büyük gezegenler, güneşler, merihler yarattığı halde, insan gibi mükerrem bir mahluku yarattığı halde, insana ait veya bir hayvana ait, bir gezegene ait ayrıntıları bilmeyen, hesap etmeyen ve kontrol edemeyen, Allah'a iman ettiğini söyleyen, amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi diye başlayan imanı bilmiyordur. En büyük vakadan, galaksilerden, en küçük hayvancağa varıncaya kadar, bir çocuğun annesinin kucağında ağlamasından, en büyük peygamberin Taif'ten dönerken taşlandığı için kanlar içerisinde elini açıp dua etmesi sahnesine kadar, yeryüzünde insan oğlunun etrafında veya ötesinde ne bulunursa bulunsun, o Allah'ın planı iledir. Bu plan uygulandığında bize göre, bizim insan gözüyle gördüğümüzde güzel görünmesi veya kötü görünmesi, sonuçlarını bizim iyi görmemiz veya kötü görüyor olmamız, hoşlanıyor ya da hoşlanmıyor olmamız, peygamberlerden bir peygamberin ağlamak zorunda olması veya gülmesi Allah için bir şey değiştirmiyor. Gülen ve ağlayan insandır, Allah değildir. İyiden ve kötüden insan etkilenir, hayvan etkilenir. Haşa, Allah etkilenmez. Seller insanın evini basar. Yangın insanın evini yakar. Deprem insanı sallar. Allah'a bir şey olmaz. O sahibidir her şeyin. Malikidir. Varlık kendi maliktir. Yokluk iken de bu saydığımız şeyler yine malik Allah'tır Celle Celaluhu. İman tazeliyoruz. Allah'a imanımız isim saymakla geçiştirilebilecek bir iman değildir. Eğer amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri diye iman ettiğimiz ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi diye saydığımız iman esaslarımız saymakla geçiştirilirse, o zaman bir peygamberin destereyle ikiye bölünüş sahnesine anlam veremeyiz bu dünyada. En sevdiği kulunu niye kestirdi Allah deriz. Biz bir bebeğin özürlü doğmasını planlama hatası görürüz. Maazallah. Maazallah. Kul, fani, beşer, içi bağırsak dolu, kolu kaslardan oluşan, beyni sulu ve cıvık etten olan insan olduğumuzu unutup, bize ait hiçbir nakısaya sahip olmayan, Subhanallah diyerek her şeyden tenzih ettiğimiz, nakısalardan, eksikliklerden tenzih ettiğimiz Allahu Teala'yı karşılaştırmaya kalkarız o zaman. İsim saymaktan ibaret zannedersek imanı. Halbuki iman, bu saydığımız özellikleriyle Allah'a iman etmektir. Kullarıyız. Hayvanlar mahlukatıdır onun. Mahlukatı, kulları üzerinden Allah değerlendirildiğinde, iman edilen Allah değil, insan süzgecinden geçirilerek oluşturulmuş bir tanrı icat ederiz biz. Tanrısına iman eden cennete girmiyor. Allah'a iman eden, Subhanallah denerek, bütün noksanlıklardan tenzih edilen Allah'a iman edildiğinde, karşılığı cennet olan bir iman gerçekleşmiş olur. Elhamdülillah, budur imanımız. Ve inşaallahu teala bu imanımızı sürekli büyüterek, sürekli takviye ederek ruhumuzu mümin olarak teslim etmek istiyoruz. Böyle inanmadıkça da, imanımız bu kaliteye ermedikçe de, kendi kendimizi oyaladığımız, büyük laflar yaparak, küçücük sularda boğulduğumuzu görürüz. Laf büyük, boğulduğun dere küçücük bir fitne, küçücük bir tuzak. Şeytanın tenezzül edip büyük bir ağ bile kurmadığı, küçük bir olta ile yakaladığı tuzaklarda ölür gider insan. Nauzu billahi teala. Bu girişi neden yapma ihtiyacı hissettik? Şundan dolayı. Allah-u Teala'nın bir planı var dedik. Bu planı biz sürekli Ağrı Dağı'nın, Everest Dağı'nın, Hint Okyanusu'nun, Atlas Okyanusu'nun yaratılışı, toprağın altının petrolle dolu olması, madenlerle dolu olması, suyu bile tutuşturacak güçte petrolün çıkması, bir mucize, büyük bir plan şüphesiz. O büyük planları, galaksileri, yıldızları, gezegenleri, hepsini bir plan olarak görelim, ama bu planlardan çok daha büyük ve bu planların ortaya konmasının, yaratılmasının sebebi olan asıl planı Allah'ın peygamberler göndermesiydi. O planı anlamak zorundayız ki, okyanusun su dolu zemininin 1000 metre altından her şeyi tutuşturacak bir petrolü niye çıkartırıyor Allah bize? O planı anlamış olalım. Biz planın görsel boyutu dediğimiz boyutuna takılıp kaldığımız zaman, bir fizik profesörü kadar düşünüyor olabiliriz. Ama planın asıl işletme gerekçesi, işletme boyutuyla alakalı, peygamberler gönderilmesiyle alakalı boyutu anlamadığımızda, bir sorunun cevabını biz de veremeyiz. Şu kainatta Allah'ın sırları diyebileceğimiz, büyük keşiflere vakıf olan bir fizik profesörü nasıl iman etmez yahu? Her gün 10 hastanın ciğerlerini yayıp, kalbini kesip, beynini kesip, ameliyatlar yapan cerrah profesörler, nasıl ameliyattan çıktıktan sonra, ey Allah'ım sen ne büyüksün deyip, ameliyathanenin önünde secdeye kapanmazlar? Bu sorunun cevabı nedir biliyor musunuz? Allah'ın planı sadece kainatı yaratması, sadece mükemmel, şerefli bir insan yaratması değildir ki, insanı şereflendirdiği, iman ortamını oluşturduğu plan da Allah'ın planıdır. Cebrail aleyhisselamdan, peygamberden, peygamberi dinleyen ashab-ı kiramdan, onların hadislerini bize nakleden ulemadan ve bizim bugün peygamberin Kur'an'ı ile aleyhisselam ve aleyhisselam ve radıyallahu anhum cemiyan bu mübarek isimleri anarken telaffuz edeceğimiz saygı ifadelerini topluca tekrar etmiş olalım. Bugün bir hadisin önümüzde bulunmasını biz o büyük plandaki yeri itibariyle ele alamadığımızda, bir edebi kıtın Ebu Hureyre ile uğraşmasının ne manaya geldiğini de anlayamayız. Tıpkı depremlerin ne manaya geldiğini anlamayan bir bedevi gibi. Biz Allah'ın kudretini depremle ölçeriz de, camiler yıkan, minareler yıkan, camilerde sabah namazı kılarken bir depremde ölüp giden insanlara Allahu Ekber, ne büyüktür Allah deriz, bir hikmet oluştururuz da, bu güzelim dünyayı, bu bağları, bahçeleri, kendi yarattığı dereleri, ırmakları, su vadilerini Allah bir depremle niye yıkıyor diye sorulduğunda, Allahu Ekber, sorulmaz bunlar. Bir planı, bir hikmeti vardır Allah'ın deriz de, bize ulaşması için Cebrail aleyhisselam sürecinden bugüne kadar bir hadisi şerifin geliş büyük serüvenini, Allah'ın büyük bir planı gördük diyelim. Ebu Hureyre ile niye uğraşıyor bu zındık adam? Var bu işte bir terslik. Acaba Ebu Hureyre yanlış mı söyledi? Demeye kalktığımız zaman, vadileri perişan eden, camileri minareleriyle yıkan depreme, yangınlara, sellere, Allah'ın mülkünde Allah dilediğini yapıyor diye bir anlam yüklediğimiz halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize ulaşması gereken hadisi şeriflerine, onu bize taşıyan sahabiye, dil uzatanı o çapta bir deprem olarak göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Diğer o depremden, vadileri perişan eden, camileri yıkan, insanları öldüren, bebekleri taş yığınları altında bırakan o depreme bir anlam vermeye çalışıyoruz güya. Ama hadislere düşmanlık, Kur'an-ı Kerim'i sulandırma yönündeki depreme benzer saldırılara anlam veremiyoruz. Niye? Allah'ın planı, sanatı, kudreti deyince aklımıza hep dereler geliyor. Aklımıza dağlar geliyor. Hep para oluşturan madenler geliyor. Halbuki Allah'ın planı dediğimizde galaksilerden bir galaksiyi, bilmem ne ışın yılıyla bize asırlardır gelmeye çalışan filan yıldızı, Allah'ın kudreti ve planı olarak gördüğümüz gibi, insanın yaratılmasını Allah'ın büyük planı olarak gördüğümüz gibi, Kâlallah, Allah dedi ki diye bir ayetin bize ulaşmasını, Allah'ın peygamberi buyurdu ki diye bir hadisin bize ulaşmasını da, bir galaksideki filan yıldızın bilmem ne ışık hızıyla filan asırdan beri bize ulaştığı halde hala güneş sistemimize yaklaşamadı der gibi hadisin bize yaklaşmasını, bizim hadise yaklaşmamızı da bir planı olarak Allah'ın göremediğimiz için Ebu Hureyre ile niçin uğraşıldığını, fay hattının Ebu Hureyre'ye niye tesadüf ettiğini radıyallahu anh anlayamayız. Çünkü biz fay hattı yani deprem zemini üzerinde bulunmayı sadece üstünde oturduğumuz, istifade ettiğimiz evlerimiz olarak görüyoruz. Hayatı evimizden ibaret algılıyoruz da, musluğumuzdan akan suyu Allah'ın büyük kudreti olarak gördüğümüz halde, kulaklarımıza akan hadisi şerifleri Allah'ın kudretinin muhteşem bir örneği olarak göremiyoruz. Yahu şu barajda biriken su toprağın neresinden çıktı geldi, işte İstanbul'un Terkoz'undan akan su kaç kilometre borulardan bize taşınıyor, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ne büyük mucize bu diye kürsülerden Müslümanlara vaaz edenler, bin bir kıtlığa rağmen kalemin, defterin, hiçbir şeyin, kayıt cihazının bulunmadığı bir zamanda unutulmadan tek bir kelimesinin dahi Kur'an'ın bize akmasının, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin binlerce sözünün sanki biz onun yanındaymış gibi saf ve şeffaf bir şekilde bize ulaştırılmasının en azından ama Terkoz Gölü'ndeki suyun borularla evimizde akması kadar büyük bir mucize olarak göremeyip Allah'ın bunu biz babamız Adem yaratılmadan önce planladığını, bize İstanbul'un göbeğinde, apartmanların ortasında, kablosu bile olmayan bir cihazdan, Bukhari'nin, Müslim'in, Taberi tefsirinin, Kur'an'ımızın farklı kıraatlerinin bile bize ulaşacağını Allah'ın planladığını niye düşünmeyelim? Ebu Hureyre'nin yaratılması Allah için, dağların, Everest'in yaratılmasından daha mı zor sanki? Zor mu Allah için ki daha zor veya daha kolay olsun? Mucize deyince, neden derelerin akmasını görüyoruz da, hadislerin, ayetlerin akmasını görmüyoruz? Bu bakış hatası, günün birinde peygamberimin sözleriyle, Allah'ın Kur'an'ı ile boğuşmaya kalkan düşmanları gördüğümde, iç zındıkları gördüğümde, onlara kulak asan cehaleyi gördüğümde, fasıkların destek verdiğini gördüğümde, tıpkı bir camide namaz kılarken, evimde çocuklarımla, eşimle otururken veya bir yerde toplantıdayken, beşik gibi sallanan binaları gördüğümde, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Ya Rabbi imanımızı alma, imanla bizi kurtar diye depreme karşı, hemen Allah'ı, ahireti, cenneti hatırlayan imanım, Bukhari ile, Müslim ile, Ebu Hureyre ile, Enes İbni Malik ile, Aişe ile, Nisa suresinin ayetiyle, Nur suresinin ayetiyle, Bakara suresinin ayetiyle, kafirce veya zındıkça uğraşıldığını gördüğümde, neden La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demeyeyim? Neden Aişe ile radıyallahu anha uğraşıldığında, Hâzâ buhtânun azîm, bu ancak büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? Diye Allah-u Teala bizi ikaz ettiği gibi, şimdi Aişe'nin hadisleriyle uğraşıldığında, dinimin iffeti olarak gördüğüm, ibadetlerimin esası olarak gördüğüm hadislerle, Allah'ın kitabının ayetleriyle, zındıkça veya kafirce uğraşılırken, neden? Subhanallah, Subhanallah, Allah'ımın planları, Everest tepesi, Ağrı tepesi, Erciyes tepesinin planındaki ciddiyet kadar, aynı planın kudreti Allah'ın bize Kur'an ulaştırmasında da vardır, hadis ulaştırmasında da vardır deyip, niye? Hâdâ buhtânun azîm, bu büyük bir iftiradır, bu büyük bir iftiradır, Âişe radıyallahu anhâ'nın iffetine iftira da iftiradır, bize ulaştırdığı hadisine iftira da iftiradır. Niye diyemiyoruz? Çünkü sevgili alimlerimiz, hadis okuyan, İmam Hatip Lisesi'nde hadis dersine giren, medresede Muhtarul Hadis okuyan, Cami'us Sagir okuyan, eline o kitabı aldığında Ağrı Dağı'nı kucağına almış gibi, ey Allah'ım, bunu bana sen nasıl akıttın böyle? Yerin binlerce metre derinliğinden petrol akıtan Allah, çöllerden, ıssız çöllerden, kurtların bile dolaşmadığı çöllerden, yol alarak Bukhari'nin, San'ani'nin, İbn Ebi Şeybe'nin, Malik bin Enes'in, çöllerde yol yürüyerek, medreselerde göz nuru akıtarak, bu mübarek hadisleri bana ulaştıran Allah'ım, bana tanklar dolusu, tankerler dolusu, petrol ulaştırdığında, ey Allah'ım, bunu toprağın altında bize yakıt olarak sen çıkarmışsın, ne büyüksün Allah'ım dediğim gibi, bir petrol mühendisinin petrol bulduğunda sevindiği gibi, bir talebe Bukhari'yi, Cami'us Sagir'i, Musannef'i elinde gördüğünde, ey Allah'ım bu ne yahu, bu bana nerelerden ulaştı böyle deyip, o gece uykusuz kalıyor mu? Hani filmlerde olur ya, şimdi öyle bir şey kalmadı dünyada. İlk defa çocuğa ayakkabı alındığında, bayramda giyeceksin diye hep lastik giyiyordu, bir kere ona ayakkabı alındı da, o ayakkabısını yatağına koyup, yastığının kenarına koyup, onları öpecek şekilde uyuyup kalır ya çocuk, hani ilk defa iskarpin ayakkabı aldığı için. Fakirliğin adı kaldı artık dünyada da, bunu nasıl anlatacağımı bilemiyorum şimdi. Eskimesin ayakkabım diye bayramlık ayakkabısını da giymez ya fakir çocuk hani. Sevincinden. İlahiyat fakültesinde okuyan talebeye, sana bir Bukhari hediye edeyim dendiğinde, Sahih-i Bukhari'nin orijinal nüshasını aldığı için, günlerce uyuyamadığı olmazsa eğer, petrol mühendisi, aylardır çalışıyoruz, petrol bulduk diye, sevindiği gibi, Ya Rabbi Bukhari'nin nüshasına ulaştım ben, Muvatta var benim evimde, diye sevinmezse, Allah da bir zındıkı, fasıkı gönderir. Senin aslında onu gördüğün için uykusuz kalacağın o mübarek kitabı itham eder. Bunda uydurma vardır. Popülerist cümlelerle dolu bu der. Bunu Emeviler dizdi der. Abbasiler şişirdi der. Sen de inanırsın. Kitabın yazılma tarihi, Hicretin 290. senesi, Hicretin 9. asrında Osmanlılar uydurdu bunu der. O kıt akla, ondan daha kıt biri acaba diye bakar o zaman. Biz, gerçek mümini kim görüyoruz? Evinde çeşmesini açınca akan suyu, ey Allah'ım be! Sen bunu Erciyes'in eteklerinden İstanbul'a gönderdin ya Rabbi. Bu ne sudur yahu? Filan firmanın suyu, Bursa dağından çıkmış, İstanbul'da bardağa döküp içiyoruz. Ne büyük Allah'ımız var bizim. Elbette öyle. Bu haşa, Sübhanallah. Bu küçük bir şey değil. Bursa'da, Uludağ'da çıkan bir suyu, İstanbul'da maden suyu olarak içmek. Bu basit bir şey mi ya? Ama Medine-i Münevvere'de 1450 sene önce söylenmiş bir sözü, bugün sen Resulullah'tan dinliyor gibi aleyhissalatü vesselam, heyecanla bakaya olman, sana Bursa Uludağ'dan bir bardak suyun ayağına gelmesinden daha küçük bir mucize mi? Su borularla geldi de, mikrop kapmadan, bardakla, şişeyle geldi. Ki şişe kırılabilirdi, boru patlayabilirdi. Bir insan kümesinin, büyük bir insan grubunun aklından, beyninden, öbür beynine taşınarak sana gelmiş ilimlerden söz ediyoruz biz burada. Onun için güzel kardeşlerim, bugün Rabbimizin bir başka planını, büyük planı içerisindeki asıl planları Allahu Teala'nın yapma muradının gerekçesi olan planı konuştu. Bir plan var. Mesela hayvanatı yaratmış. Mesela gökleri yaratmış, yeri yaratmış, su yaratmış, toprak yaratmış. Bunlar hep onun planı. Bütün bunları insan secde etsin diye yaratmış. Her şey liya'budun, ibadet görsün Allah diye olmuş bu dünyada. Bütün bu sistem, kainat sistemi, 20 yaşında bir delikanlının alnını toprağa koyup secde etmesi için. Aksi takdirde çağdaş ekonomik ifadesiyle bu kainat masrafına değmezdi. İblis de o secde için vardır zaten. Secde eden delikanlının, Allah'tan haya eden Müslüman kızın varlığının yansıması olsun diye iblis vardır. İffetli mümin kızın varlık kıymeti iffetsizden dolayıdır. Gündüze gündüz değişimiz geceden dolayıdır. Yoksa gündüze isim bulamazdık biz. Niye aydınlık diyebiliyoruz? Karanlık bildiğimiz için. Allah'ın iblis planı ve iblisin kuyruğuna takılmışlardan oluşanların planı bu tarafta Allah diyenler içindir. Bunu, bu büyük planın varlığını asıl bir bölümü için Allah ortaya koydu diyoruz. O bölüm nedir? İnsanın kulluğudur. O kulluk nasıl işliyor 2018 yılında? 2018 yılında yaşayan Müslümanlar olarak, Rabbim lütfederse, o günü görürsek 2038 yılında. Eğer dünyanın kaderi varsa 2118 yılında. Bu plan nasıl işliyor? Bakalım. Bir, Allah Celle Celaluhu bu büyük kainatı yaratmayı dilemiş ama gerekçe olarak da kul görmeyi istediği için yaratmış. En büyük ışık hızıyla yürüyen filan gezegenden küçücük bir susam tanesine kadar bu dünyada bu planın parçası. Susamlar hariç, susam hariç, filan pis böcek, gübre böceği de hariç diyenin imanı olmaz maazallah. Allah'tan başkası bir şey yaratmaz çünkü. Ve haşa planı dışında bir şey yaratılmasına da izin vermez Allah Celle Celaluhu. Bu büyük planı yaratmayı murat etmiş, kulluk görmek istediği için de dünyada, insana kulluğunun ne olduğunu öğretmeyi murat etmiş. Bunun için, sayısını sadece kendisinin bildiği, milyar, trilyon, katrilyon ve benim telaffuz etmeyi beceremeyeceğim sayıdaki melekleri içinden, Cebrail isimli bir meleğini seçmiş. Onu, kendisinin planladığı plan ne ise, bunun o murad ettiği insanın kulluğunun tanıtılması ile ilgili bilgi donanımını Cebrail'e yüklemiş. Bu yüklemiş kelimesi kitaplarımızdaki ifadeye uygun değil ama şimdiki teknik anlatım böyle, onun için söylüyorum. Cebrail'e yüklemiş. Cebrail bunu hangi dönem için inecekse dünyaya, o dönemin peygamberine yüklemiş. En sonda bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yüklemiş. Önceki peygamberlere bir kere de yükleme yapmış Cebrail. Bizim peygamberimize de 23 yıla dağıtılmış bir süre içerisinde yapmış. Kah kitap getirmiş. Kah bilgi getirmiş sadece. Kah talimatlar getirmiş. Bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem hem kitap getirmiş, hem ilhamlar indirmiş, hem talimatlar getirmiş, uyarılar getirmiş. Burada Allah'ın planında bu noktaları adım adım izliyoruz. Cebrail bir numaralı basamak, kademe bu işletme mantığında. Cebrail'in vazifesine Allah'tan insan düzeyine indirme. Çünkü insan beşer, etten, kemikten, kastan, ilikten, kandan yaratılmış. Allah-u Teala'ya direkt muhatap olması mümkün değil. Allah-u Teala meleğine muhatap olup Cebrail'i teşrif edip bu konuda Cebrail birinci misyonu almış. Nedir o? Allah ile insan arasında köprü olmak. Cebrail'in bu konuda negatif bir durumu hiç yok. Çünkü Cebrail veya bir melek, hangisi olursa olsun, Allah'ın ona murad ettiği şeyin ötesine gidemez. Aykırısını da yapmaz, yapamaz. Varlıkları buna müsait değil. Cebrail aleyhisselam bu getirdiği şeyleri peygamberlere yüklemiş. Eski peygamberleri bir kenarda bırakalım. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yükleme yaptı. Kur'an yükledi. Ve Kur'an'ı insan düzeyinde açıklayacağı ek bilgiler yükledi. Bu ek bilgiler ve Kur'an'la beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük planda Allah'la insanı buluşturan canlı bir nesne olarak karşımıza çıktı. İkinci görevli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin misyonu göklerle yeri buluşturan bir iletişim kablosu gibi misyondur. İnsan olarak biz Allah'ın ne istediğini, ne emrettiğini, ne yasakladığını ona bakıp öğreneceğiz. Öğrendik. Kıyamete kadar da böyle olacak. Burada tekrar Cebrail'e döndüğümüzde, bu plandan Cebrail'i kaldırdığında peygamber yalancı duruma düşer. Haşa. Peygamberi kaldırdığında Cebrail boşlukta kalır. Hangisini takdir edersen et, Allah'ın muradı gerçekleşmez. Bir şey planladı Allah, o plan boşluğa çıktı olur. Bu da, biz niye iman ettik ki diye bir soru çıkarır karşımıza. Cebrail, peygamber aleyhisselam, peki bunlar, Cebrail görevini ifa etti. Peygamber aleyhisselam görevini ifa etti. Nerede? İleride keşfedilmek üzere bir mağaraya mı gizledi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birikimini, Allah'tan aldıklarını? Hayır. Öyle şey olur mu? Ne oldu peki? O da üçüncü tabakayı devreye soktu. Kimdir üçüncü tabaka? Onun ilk dinleyenleri, ilk talebeleri, ilk iman edenleri, ilk dostları, ilk destekçileri, kim diyorsanız, ashab-ı kiram. Radıyallahu anhum cemi'an. Ebu Bekir'inden Vahşisine kadar. Radıyallahu anhum cemi'an. Allah Cebrail'de melek standartlarında hitap oldu, hitap etti, seslendi. Melek Cebrail insanlaştı peygamberde aleyhissalatü vesselam. Peygamber Cebrail'den ona seslenen mesajı kendisi gibi bir anneden doğmuş nesle taşıdı. Dolayısıyla Allah'ın planı, yani kıyamete kadar herkesin secde eden mümin olma planı, muradı, projesi ashab-ı kiramda tecelli etti. Gerçekleşti. Adem aleyhisselam'dan beri de gelen süreç, on binlerce peygamberle işletilen süreç bunun içindi zaten. Bu sebeple Allah murad ettiği gibi son peygamberi olan Muhammed aleyhisselamın etrafındaki ashab-ı kiram ile murad ettiği, planladığı şey gerçekleşince radıyallahu anhum dedi Allah. Ne demek radıyallahu anhum? Ashab-ı kiramı göstererek Allah bunlardan memnun oldu dedi. Neden? Adem aleyhisselamdan beri Allah'ın yarattığı insanın büyümesinin gelmesini murad ettiği noktası oydu. Etleriyle, kemikleriyle, kanlarıyla, ilikleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında insan birliği oluşturacaklar. Beyinleri olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, oradan da Allah'a teslim edilmiş olacak. Kulluk. Kulluğu %100 ashab-ı kiram becerdi. Hiçbir insan bu dünyada kitlesel olarak bakıldığında ashab-ı kiram Müslümanlıkta %0.1 oranında eksiktiler diyemez. Niye diyemez? Allah tamam kabul ettim buyurdu çünkü. Allah kabul ettim dedikten sonra kim çıkıp da ashab-ı kiramın Müslümanlığı %0.00 filan rakamda düşüktü diyecek? Allah'tan daha iyi bilen biri olması lazım o. Kulluk Allah için yapılıyor. Evet veya hayır, iyi ya da kötü diyecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Dolayısıyla Allah'ın murad ettiği şey, Cebrail'e intikal ettiğinde, Cebrail'den eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde Muhammed Aleyhisselam'ın yüreğine taşındı. Muhammed Aleyhisselam'ın yüreğinden hiçbir arıza ve eksik olmadan ashab-ı kiramın yüreklerine taşındı. Neden hiçbir arıza yok diyoruz? El-yevme ekmeltü lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radîtu lekumul İslâme dînâ. Allah %100 İslamiyetin tam arşta planlandığı gibi, Cebrail'e teslim edildiği gibi, Muhammed Aleyhisselam'ın yüreğine indirildiği gibi toprağa dikildiğini ayetiyle söylemiş oldu. İşletme hatası veya işletmedeki yeni planlanamayan sorunlar şeklinde bir şey asla olmadı. Asla olmadı. Dolayısıyla ashab-ı kiram %100 arş-ı âlâ ile buluştular. Osman'ın, Ali'nin elinde Allah'ın murad ettiği şey vardı. Ali'nin şecaatini konuşurken, Ali'nin şeriatın, ilim medeniyetinin kapısı olduğunu konuşurken biz, %100 Allah-u Teala'nın yeryüzünde görmeyi murad ettiği şeyin gerçekleştiğini söylemiş oluyoruz. Ashab-ı kiram, eğer mesela Mescid-i Nebi'ye çekilip bu dini %100 gözyaşlarıyla, namazla, Kur'an okuyarak, mevlütler okuyarak yaşayacağız deselerdi, hain olurlardı. Allah'ın emanetini yolda bırakmış olurlardı. Haşa! Binlerce kere haşa, böyle bir şey yapmadılar. Yaşlı, 80 yaşındaki adamlar İstanbul'a geldiler. Tarihin şehadetiyle. Niye? Çünkü Allah'ın Cebrail'e biçtiği rol sorunsuzdu. Peygamberine biçtiği rol sorunsuzdu. Sahabenin sorunsuz olarak bu rolü oynamaları lazımdı. Ne rolü peki? Onların kulluk sınavı sadece Mescid-i Nebi'de namaz kılmak değildi. Ramazan'da oruç tutmak değil, itikaf etmek değildi. Yeryüzünün imar edilmesi, yeryüzünün ağaçlarının ve dağlarının Allah'a teslim olması gerekiyordu. İnsanın secde etmesi gerekiyordu. Bunun için omuzlarını aldıkları bu yükü bütün dünyanın mamur bölgelerine taşımayı cihat gördüler. Mümin olmak olarak anladılar. Onlar da %100 misyonlarını icra ettiler. Bunun için Diyarbakır'da sahabe kabri görüyoruz biz. Bunun için Medine-i Münevvere'de medfun sahabinin 3 katı Şam'da medfundur. Bunun için İstanbul'da sahabe kabri doludur. Nere Medine, nere o gün kiliselerin çanlarında çan çalan İstanbul, Konstantiniyye'de sahabe bulunması. Ne işleri vardı çanların çaldığı Konstantiniyye'de? Çünkü onların Allah'tan aldıkları rol, peygamberlerini 100.000 yere dağıtmaktı. Veda hutbesini onlar bizim gibi duvarlarını asmak için dinlemediler. Bellighu anni velev ayeten. Tek bir ayette olsa herkes benden bir şey ulaştırsın başka yere emrini, namaz kılın emri gibi emir kabul ettiler. Onun için İstanbul'dalar. Onun için Yemen'de, Medine'den daha fazla sahabi var. Onun için Mısır toprağı sahabi dolu. Onun için Kuzey Afrika'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görme şerefini ermiş gözler, Medine'de kabrine bakarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımızı sürdürelim demek yerinde berberilerin arasında çöllerde ölüp gittiler. Misyonlarını anladılar. Şeytan onlarla da mücadele etti. İrtidat savaşlarına girdiler. Yani dinden dönenlerle, İslam'ı içinden parçalama projeleriyle onlar da karşılaştılar. Misyonları yerindeydi. Sonra sonraki nesil bu sancağı devraldıklarında Allah'ın büyük planının parçası olduklarını anladığında Hasan Basri'ler, rahmetullahi aleyhim cemiyan, Said İbni Müseyyepler, Muhammed İbni Sirinler, tabihin yani, Allah'ın onlara biçtiği rolü iyi anladılar. Onlar nakise getirmeden, herhangi bir arızaya neden olmadan misyonlarını icra ettiler. Onlara da saldırıldı. Ama nasıl şeytan sabah namazını kılarken çabuk oku, çabuk oku yatarsın diye vesvese verdiğinde aldanmamışlardı. Huşu içerisinde namaz kılmışlardı. Yahu bu hadisi Ebu Hureyre nereden duymuş olabilir? Boş versen. Dendiğinde de namazdaki vesvese gibi algıladılar bunu. Sonra bir sonraki nesiller, Sanaaniler, İbni Ebi Şeybeler, Bukhariler, Müslimler, Ebu Davudlar geldi. Rahmetullahi aleyhim cemiyan. Onlar da binlerce kilometre her yıl giderek, at üstünde, belki de yaya, bir katır üstünde, eşek üstünde, yaya, sırtında kitapları, hamal gibi kitap taşıyarak, ışığın bulunmadığı medreselerde, bir mescitte, bir ağaç, hurma ağacının altında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu anlatan bir hoca efendinin dizinin dibinde, ömür çürüterek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevini aldılar. Böylece, Cebrail ile başlayan listede, Resulullah ile devam eden listede, radıyallahu anhum denen neslin listesinde, onların talebelerinin listesinde, Buhariler, Sanaaniler, İbn Ebi Şeybeler, İbn Maceler bulundu. Bezzarlar bulundu. Bulundukları liste Allah'ın kainatı işletme planının listesidir. Allah hepsine rahmetler eylesin. Bugün Müslümanlar olarak biz ya kelepur yiyen, bedava harcayan bir nesil diye anılacağız kıyamet günü, ya da şimdi benim, belligu anni velev ayeten, bir ayet de olsa benden taşıyın, taşıyın diye talimat alıp, Konstantiniyye sınırlarına gelen Halid bin Zeyd radıyallahu anh gibi, bugünün emanetçisi olma şerefiyle, kıyamet günü dirileceğim. Bütün Müslümanlar, genel olarak, bütün ilahiyat talebeleri, İmam Hatip talebeleri, medrese hocaları, diyanet görevlileri, hocalar, ya tabaka tabaka inen, bu Allah'ın planında işletme görevlileri arasında bulunacağız, ya da nauzu billah diyerek telaffuz ediyorum, şeytanın bir çomakla vurup yapraklarını döktüğü ağaca döneceğiz. Hiç kimse bana filanca saldırının çok kötü geldiğini, Ebu Hureyre'yi şüpheyle baktırdığını demesin. Ebu Hureyre o günde saldırılmıştı. Ama derdi Allah olanlar bu saldırıya aldanmamışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de saldırdılar. Ona da sihir büyü yapmaya kalktılar. Onu da Hayber'de zehirli etle öldürmek istediler. Din ne zaman saldırısız bir gün geçirdi ki, bugün bir kafir veya zındık veya fasık Buhari'de yalan hadis vardır diyecek. De, biz eyvah nasıl dendi diyeceğiz. Bugün de, yarın da, kıyamete kadar hep devam edecek bu. O gün Allah, sadık kullarını görmeyi murad ettiği gibi, bugün de görmeyi murad ediyor. Şeytanı yaratan o, oryantalistlere kafa veren o, Allah, sadık kul görmek istiyor. Kimin itirazı var? yıkılmayan kullarını görmek istiyor Allah. Dökülen kullarını görmek istemiyor. Cebrail hariç, o hariç, bu işletme planında herkes imtihandaydı. Peygamberine demedi mi Allah? Tek bir söz bile yanlış kaçırırsan ağzından seni perişan ederim. La hazne minhu bil yemin. Ona denmedi mi? Perişan olursun. Tek bir yanlış söz kaçırırsan. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek bir yanlış söz kaçırdığında perişan olacaksa, bugün Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam emanetliği olan hadislere karşı hafif bir içinde laçkalık oluşan helak olmayacak mı? Bugün elhamdülillah dağlardaki suyun bardaklanıp ya da borularla mutfağımıza geldiği gibi çöller aşarak, dağlar aşarak, kıtalar ve medeniyetler devirerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri de bize ulaşmıştır. Ama tıpkı filanca gün olan depremden dolayı filanca gölün suyu kurumuş, filanca pınar akmıyormuş artık diye depreme karşı Allah'ın bir kudretini görüp bir garip manzara aldığımız gibi, Buhari'ye, Riyazu's-Salihin'e saldırılırken de bunu yine Allah'ın bildiği, murad ettiği planında var olan bir deprem gibi görmek zorundayız. Hemen yapımızı sağlamlaştırıp yeniden evimize, barkımıza depreme rağmen girdiğimiz gibi, her gün binlerce zındık Buhari'ye saldırsa da, Müslim'e saldırsa da, İbn-i Mace'yi yok kabul etse de, yapımızı sağlamlaştırıp bu imanla Allah'a gitmek zorundayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.